jeg mødte interessen for kvinder blev vand, og mit hjerte begyndte at flytte sig omkring i tre fjerdedels takt. Når jeg tænker på lille Almilla og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommen spildt. Jeg har offret mit hjerte på dig. Jeg var ung, jeg var blyg, jeg var fjollet. Jeg var kort sagt en slem idiot. At med tid, vi blev flere på holdet, havde jeg hverken ting eller tro. Når jeg tænker på lille Almilla og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommen spildt. Jeg har offret mit hjerte på dig. Nu hun strøger, er her mit bekendtskab. For man er der, hvor ligger ens jeg. Alle kvinder erklærer jeg finske. Og i mænden gør som jeg, tager og streg. Når jeg tænker på lille Almilla og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommen spildt. Jeg har offret mit hjerte på dig. Jeg har offret mit hjerte på dig.